إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه سبحانه ما أعظم شانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب الأزمان. آمين. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ليس كمثله شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kardeşlerim, eğer mümkünse burası biraz daha sade görünüyor, boş görünüyor. Oralar doldu şimdiden. Eğer kardeşlerimiz oradan buraya doldururlarsa ikrama geçer. Gelenler oraya oturur. Kapının ağzında yığılma oluyor. Hutbemiz parçalanıyor. Dikkat dağılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halkus semavati vel ardı. Onun ayetlerinden biri de gökleri ve yeri yaratması. Tıpkı bunun gibi Rum suresinin 20, 21, 22, 23. ayetleri ve min ayatihi diye devam eden ayetlerle dolu. Bunlardan bir tanesi de ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme inne fî zâlike le ayâtin لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Aziz kardeşlerim, bugün 2 Cemaziyel Ahir 1437 11 Mart 2016 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Mevla bizi burada topladığı gibi cennetinde cem eylesin. Rabbim bizi camilerde, cumalarda, cemaatler içinde cem ettiği, büyük ailemizin kayıp çocuklarını İslam yuvasında toplasın inşallah. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü ilan edilmiş. Buna bir diyeceğim yok. Eğer kadınların bir itirazı yoksa benim bir itirazım yok. Esasen kadınların bir itirazı olmalıydı buna. Bir dünya, biz dünyanın kandıralası mıyız diye. Hani meşhur bir kandıralı hikayesi vardır. Bölük dur dermiş komutan, kandıralı sen de dur dermiş. Çünkü kandıralı durmazmış. Kandıralıya ayrı emir verirmiş. Aranızda kandıralı varsa kusura bakmasın. Bu bir deyim haline gelmiş. Yani insanlık ayrı bir şey, bir de ayrıca insanlığın dışında kadın ayrı bir şey mi? Eğer ortada bir kadın sorunu varsa bu erkek sorunu demektir. Kadınlar günü, bir erkekler günü duymadım ben. Var da ben mi bilmiyorum. Babalar günü, analar günü olsun o zaman. Neden kadınlar günü oluyor? Yani kadınlara gelince niye cinsiyete evriliyor? Erkeklerde işlev, kadınlarda cinsiyet mi? Dolayısıyla burada bir dengesizlik var. Bir anormallik var. Bu anormallik de sanırım bugünü tayin edenlerin erkekler olmasından kaynaklanıyor. Yani kadınlar bize 365 günde bir gün yeter. Gerisini size verdik demediklerine göre o zaman bunu erkekler tayin etmiş olmalı. Ama وَتِلْكَ قِسْمَةٌ دِيْزَ. Bu nasıl bir bozuk taksimat? Bu ne kötü bir taksimat? Bu ne adaletsiz bir taksimat? Hani şairin dediği gibi, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Oysa insanlık vazifesini kadın ve erkek paylaşmıştır. Bu paylaşımda kadına düşen rol vardır, erkeğe düşen rol vardır. Kadın ve erkek hangisi üstündür suali yanlış bir sorudur. Yanlış sorulara doğru cevaplar verilmez. Onun için ba'dukum min ba'd buyrulur Kur'an'da. Ali İmran suresinin son ayetinin son sayfasının ilk ayeti böyle bir ibareyle gelir. Kadın ve erkek sayılır. Neden? Min zekerin ev unfe. Kadın olsun, erkek olsun. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Ba'duhum an ba'd. Ba'dukum min ba'd. Ba'duna min ba'd. Yani bu bir kalıptır, ibaredir. Farklı zamirlerle gelebilir. Bu kalıbın geldiği yerde şu ifade edilir. Yine peygamberlerin den bahseden ayet-i kerimede فَبَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Peygamberlerden de biz bazılarını bazılarına üstün kıldık diye çevriliyor. Çok yanlış bir çeviri. Arap dilinde bu bir kalıptır. Kalıplar, tabirler olduğu gibi çevrilmezler. O tabir taşınır bir başka dile. Yani biz peygamberlerin bazılarını bazılarına üstün kıldık demiyor Kur'an. Biz her bir peygamberi üstün kıldığımız bazı meziyetlerle yarattık diyor. Yani aslında her peygamberin üstün olduğu bir meziyet var diyor. Onun için ba'duhum min ba'd, ba'dukum min ba'd gibi kalıplar bazısı bazı konularda, diğer bazısı da bazı konularda üstündür demektir. Yani hepsi aynı konularda üstün değildir demektir. Hepsinin farklı meziyetleri, farklı özellikleri, farklı hususiyetleri, farklı sorumlulukları, farklı hakları vardır. Dolayısıyla kadın ve erkek arasındaki o muhteşem dengeyi de Kur'an bu muhteşem ibare ile, ifade ile ifade buyurmuş ki kadının hayat içinde yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirdiğinde elde ettiği haklar var. Erkeğin hayat içinde yüklendiği sorumluluklar var. Bu sorumlulukları elde ettiğinde hak ettiği haklar var. Dolayısıyla bu ikisini birbirinin yerine koyamazsınız. İbn-i Manzur, Lisan-ül Arap'ta zevç kelimesini, zevç kelimesi aslında hem eril hem dişildir. Zevce olarak kullanılması ziyadedir. Yoksa zevç dediğinizde hem erkeği ifade eder hem kadını ifade eder. Zevç yani eş demektir. Ne kadar harika. Eş, eşit değil. Eş ama. Eşle eşit arasında fark var mı? Var. Peki nedir? İşte İbn-i Manzur zevca na'lin misalini vermiş. Arap lügatlarının içinde en hacimli olanlarından bir tanesidir taçtan sonra. Nedir bu? Bir ayakkabının eşi. Anlatabiliyor muyum? Bir çift ayakkabının iki eşinden biri. Zevcenali. Şimdi ayakkabının iki eşi olur ama ikisi de eşit değil. Sağ ayağı sol ayakkabıya, sol ayağı sağ ayakkabıya giyemezsiniz. Giyerseniz ne olur? Hem ayakkabıya zulüm olur, hem ayağa zulüm olur. Onun için kadın ve erkeği benzeten cümleyi kurduğunda harika bir misal de vermiş. Kur'an'ın kullandığı zevç kelimesinin ne kadar yerine oturduğunu da orada görüyorsunuz. O nedenle sağ ayağım, sağ ayakkabı mı sol ayakkabıdan üstün, sol ayakkabı mı sağ ayakkabıdan üstün diye bir soru sorulabilir mi? Sorulamaz. Zira ikisi de birbirinin yerini tutmaz. İkisi bir arada olunca insan ayak üstünde durur. İnsan kaim olur. Hayat da böyledir. Kadın ve erkek bir arada durunca hayat kaim olur. Hayat ayak üstünde durur. Dolayısıyla Allah hayatı böyle yaratmış. İşte o yaratışlardan birini ifade eden o muhteşem ayette, Rum suresinin 21. ayetinde şöyle başlıyor hitap. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Onun ayetlerinden biri de, ki ayetmiş, ayet, ayeti anlatıyor. Bu bir ayet. Rum 21. ayet. Rum 21. ayet, hitap ayeti. Hitap ayetinin içinde insan ayeti anlatılıyor. İnsan ayeti. Yani onun ayetlerinden biri de sizin içinizden eşler var etmesi. Evet. En halaka lekum. Evet. Sizin için. Size has. Sizin için eşler var etmesi. Liteskunu ileyha. Niçin ya Rabbi? Kendisinde sükun bulatırsınız diye. Kendisiyle sükunete eresiniz diye. Kadın demiyor. Erkek demiyor. Ama eşler diyor. Ezvacen diyor. Dolayısıyla kadın erkekte, erkek kadında sükun bulsun. Sükun bulmak aslında hem meskun olmayı, birbirinde meskun olmayı, hem birbiriyle sakinleşmeyi ifade eder. Ama asıl ilginç olanı bu ibarenin, ayetin ilk cümlesinin fiili halk ile gelmesidir. En halaka lekum. Fiili halk yaratma fiilidir. Yaratma fiili eğer fiili halk ile gelirse orada doğrudan Allah'a izafe edilir. Allah'ın zatından eşyanın zatına bir tecellidir. Fiili ceal ile gelirse, ki bir sonraki cümle ceale ile gelecek, o da Allah'ın bu konudaki tasarrufunun insanın eylemine bağlı olduğunu ifade eder. İnsanın gayretine bağlı olduğunu ifade eder. Yani insandan önce hareket gelmesi lazım, Allah'ın da insanın o davranışına, hareketine karşılık olarak vermesi lazım. Yani fiili halkta insandan bir şey gelmesi gerekmez. Allah yaratır. Allah'ın zaten yaratılmadan insan bir şey yapamaz. Dolayısıyla insan şunu yapsın da Allah insanı yaratsın diyemeyiz. Ama fiili cealde öyle değil. Yaratılmış olan bir şey yapacak, Allah da onun yaptığı şey üzerine bir şey yapacak. Dolayısıyla ayetin devamını öyle anlamak lazım. Evet, kadın ve erkeğin eşler halinde yaratılması sükunet için. Ve devam edelim. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Geldi mi fiili ceal? Evet. Burada da halk fiili kullanılmamış. Ceal fiili kullanılmış. Ceale. Beynekum meveddeten ve rahmet. Sizin aranıza meveddet ve rahmet koydu. Nedir bu farkı birinciden? Birincisi için dedim insanın eylemine bakılmıyor. Ama meveddet ve rahmet, Allah'ın meveddet ve rahmeti kılması için insanın o meveddet ve rahmet konusunda adım atması lazım. Yani insan başlatacak süreci. Dolayısıyla meveddet ne? Sevgi. Rahmet ne? Merhamet. Sevgi, merhamet. Eğer bana sorsanız aileyi ayakta tutan iki sütun nedir diye, eşleri ayakta tutan iki sütun nedir diye, ben bu ikisini söylerim. Başka da bir şey söylemem. Yani sevgi ve merhamet. Sevgi ve merhamet. Zaten sevginin çocuğu ilgidir. İnsan sevdiğine ilgi gösterir. Merhametin çocuğu da şefkattir. Dolayısıyla sevgi ve merhamet olmayınca aslında o evlilik boşanması gerekmiyor. Kalp boşamıştır. Dolayısıyla o evlilik yıkılmaya yüz tutmuştur. Onun için sevgi ve merhameti ayakta tutmaya bakmalı çiftler. Bugün evin iki direği yıkıldığı halde evi ayakta tutmaya çalışanlar depremde yıkılmış bir binanın içinde yaşamaya çalışanlar gibi. Bu ikisini ayakta tutmamız isteniyor. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Şimdi ayetin bitişi daha ilginç. Son cümleye geliyoruz. Evet. İnne fî zâlike le âyâtin. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. İşte bunda tefekkür eden bir kavim, bir topluluk için ayetler vardır. Bir ayette üç ayet oldu mu? Bu bir ayet. Rum suresi 21. Ayetin girişi de ve min ayatihi diye başlıyor mu? Onun ayetlerinden biri sizin içinizden eşler yaratmasıdır diye başlıyor mu? İnsan da ayet oldu mu? Yani Allah'ın vahiy ayeti, Allah'ın insan ayeti ve en sonunda da tefekkür edenler için ayetler vardır diye bitti mi ayet? Demek ki ayetin içinde ayetler varmış. Kime ama? Tefekkür edene varmış. Tefekkür ederseniz ayetin içindeki ayetler gönlünüze nazil olacak. Ama tefekkür ederseniz, لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ. Eğer tefekkür etmezseniz o ayetin içindeki ayetlere nail olamayacaksınız. Dolayısıyla hani اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ var ya, onlar Kur'an üzerinde derinliğine tefekkür, tedebbür etmiyorlar mı diyordu ya. Demek ki Kur'an üzerinde tedebbür edince ayetlerin içindeki ayetler de nazil oluyor. Demek ki tefekkür esasında Kur'an'ın içinde kat kat manalar var. O manaları da akleden kalbinize inzal ediyor. Evet, Rum 21 bu kadar. Asıl konu kadın konusuydu. Kadın konusu bugün maalesef istismara en açık konulardan biri. İstismarın iki boyutu var. Bir, geleneksel istismar. İki, modern istismar. Şimdi modern istismarı insanların gözüne dayayanlar geleneksel istismarı görmüyorlar, göstermiyorlar. Geleneksel istismarı dayayanlar da modern istismarı göstermiyorlar. Oysa dengeli baktığınızda kadının cendereye sıkıştığını görüyorsunuz. Oysa kadın Kur'an'ın bize öğrettiği gibi insanoğlunun varoluşunda Allah'ın kendisine özel rol verdiği bir cins. Hani Hucurat suresinin 13. ayetinde öyle buyurulur ya, İnna halaknakum min zekerin ve unta. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve cealna, evet, şuuben ve kabaile litearafu. Orada da fiili hal ile başladı ayet, fiili ceal ile geliyor. Evet. Yani çünkü şube ve kabile insanoğlunun kendisinin efendim bölünmesi, kendisinin tasnifi, kendi sınıflandırmaları. Evet. İnne ekramekum indallahi etkâkum. Evet. Allah katında en üstününüz, en müttaki olanınızdır. Üstünlüğün tek ölçüsü var, takva. Demek ki üstünlük ölçüsü olarak cinsiyeti, üstünlük ölçüsü olarak ırkı, üstünlük ölçüsü olarak rengi, üstünlük ölçüsü olarak statüyü, üstünlük ölçüsü olarak herhangi bir bizim tercih etmediğimiz, hayatta tercihimiz olmayan herhangi bir nedeni göstermemiz Allah'ın ölçüsüne aykırı. Bu anlamda kadın doğmak bizim elimizde değil, erkek doğmak da bizim elimizde değil. Elimizde olmayan bir nedenden dolayı niye hava atalım? Niye caka satalım? Elimizde olmayan bir sebebe mebni olarak neden ontolojik bir üstünlük varsayalım ki? Varoluşsal olarak üstün olduğumuzu söyleyelim ki? Biz erkek yaratılmayı kendimiz tercih etmedik. Dolayısıyla kendi tercihimiz olmayan bir şeyle övünmenin alemi var. O zaman Kur'an'ın neden kadın ve erkek konusunda böyle bir dil kullandığını anlıyoruz değil mi? İnnel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat vel ganitine vel ganitat vel müstağfirine vel müstağfirat. Yani neden mümin olan erkekler, mümin olan kadınlar, İslam olan erkekler, İslam olan kadınlar, Allah'a boyun eğen erkekler, Allah'a boyun eğen kadınlar, infak eden erkekler, infak eden kadınlar, yani ayrı ayrı saymasına gerek yoktu aslında. Ya eyyühellezine amenu hitabı erkeklere bir hitap mıdır? Hayır. Her mümine hitaptır. Umumidir. Müminlerin tamamını kapsar, kuşatır. Kur'an'ın neresinde ya eyyühellezine amenu bulursanız o müminlerin tamamına hitaptır. Bu anlamda Nisa suresini açıp okuyun. Kur'an'da Kadınlar Suresi diye bir sure var. Bu sure neden bahseder? Aslında surenin indiği toplumda kadınlara zulmeden bir zihniyet var. Kadını ikincil, üçüncül, beşincil, hatta insan yerine koymayan, meta sayan bir zihniyet var. O zihniyet bence şimdi de var. Kur'an o zihniyetle savaştı. Zira kadını şahsiyetsizleştirmiş bir toplumun erkeği şahsiyetli olmaz. Her erkeği bir kadın yetiştiriyor. Her erkeği bir kadın. Yani şahsiyetsiz bir annenin elinde şahsiyetli bir evlat yetişir mi? Onun için söylüyorum evlilere. Hanımınız veya beyinizle evde bir meselede münakaşa ederken yenmek için çok istekli olmayın. Galip gelmek için çok istekli olmayın. Evdeki o münakaşayı siz kazanırsınız ama eşinizin şahsiyetini kaybedersiniz. Yani münakaşayı kazanmış ama eşinin şahsiyetini kaybetmiş bir eş olmak ister misiniz? Hanımlara özellikle söylüyorum. Erkeklerinizle sürekli didişip, sürekli münakaşa edip onları ezmeye kalktığınızda belki münakaşayı kazanırsınız ama erkeğinizin şahsiyetini kaybedersiniz. Aslında kazandınız mı? Kazanmadınız. Şahsiyetsiz bir erkekle ne yapacaksınız siz? Onun için her zaman münakaşayı kazanmak, kazanmak anlamına gelmiyor. Bu anlamda belki bazı münakaşaları kazanmamak kazanmaktır. Onun için hani sen bilirsin deyince her iş yolunda gidermiş derler de, sen bilirsin meselesi ayrı bir mesele. Asıl belki de bugünün insanının en büyük problemi birbirinin yerine kendisini koyamamak. Yani empati diyorlar ya ona. Karşıdakinin yerine kendinizi koyup kendinize yapılmasını istemediğinizi karşınızdakine yapmamak. Bu insanlığın en eski hikmetidir. Allah Resulü'nün hadis diye de nakledilir. Demelen Allah Resulü de kendi içine doğduğu toplumda bu cümleyi duymuştu, duyuyordu. Çünkü bu insanlığın en eski hikmetlerinden biridir. En eski mabetlerinin alınlığında yazdığı söylenir. Dolayısıyla bu anlamda karşıdakinin yerine kendini, ben öyle olsaydım, ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Ben onun yerinde olsaydım böyle davranır mıydım? Ben onun yerinde olsaydım bu söze karşı ne yapardım? Ben onun yerinde olsaydım başına şu iş gelince ne yapardım? Bu empati. Allah rızası için. Nedense insanlar evleninceye kadar din kardeşi olduklarını bilirler de, iki mümin birbiriyle evlenince sanki din kardeşliğinden çıkıyorlar. Oysa karı koca olunca da din kardeşisiniz. Karı kocasınız, o ilişki başka bir ilişki. Ama din kardeşliğinden çıkmıyorsunuz. Siz birbirinizin mümin kardeşisiniz. O sizin mümin kardeşiniz. İman kardeşiniz. Onun için bir evlilikte ilişki 10 maddeye kadar zenginleştirilir demiştim. 10 maddeye kadar. Yani önce insan insan ilişkisi, sonra mümin mümin ilişkisi, sonra eş ilişkisi, sonra dava yoldaşı ilişkisi, sonra cennet kardeşi ilişkisi, sonra arkadaşlık ilişkisi, sonra can dostluğu, yani hayat dostluğu ilişkisi, hayat arkadaşı ilişkisi. Bu ilişkileri o kadar zenginleştirebilirsiniz ki hayatta başka ikinci bir şahısla, eşinizden bir başka şahısla, bu ne anne, ne baba, ne kardeş, ne diğerleri, bu kadar zenginleştiremezsiniz bir ilişki. Eşinizle zenginleştirebildiğiniz kadar bir başkasıyla zenginleştiremezsiniz ilişki. Onun için bu kadar zenginleşebilir bir ilişki neden bu kadar fakir duruyor? Neden çok yoksul ilişkiler, aile, karı koca ilişkileri? Neden biliyor musunuz? Çantada keklik olduğu için. Çok kötü bir şey. Aynen öyle. Mesele o zaten. Yani onu dediğim gibi biraz önce, onu aldıktan sonra artık insanlıktan mazul, insanlıktan azledilmiş biri olarak görüyor. Oysa o bir insan. Ondan sonra o bir din kardeşi. Yani o, unutmayın, Allah'ın da bir emaneti aynı zamanda. Yani erkekler için söylüyorum bunu. Allah Resulü veda hutbelerinden birinde, evet, Allah Allah fi nisaikum, Allah kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan, liennekum ekattum bi emanetillah, onları Allah'ın emaneti olarak aldınız buyuruyordu. Allah'ın emaneti. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allah size bir emanet veriyor ama siz emanete sadakat göstermiyorsunuz. Bu anlamda onun emanet olmaklık açısından çok daha üzerine titrenmesi lazım. Tabii bu anlamda sorumluluklar ve haklar karşılıklı. Yani sadece kadın veya sadece erkeğe yüklenmek de haksızlık. Yani burada hak ve sorumlulukları karşılıklı ifa edip, ifa ettiği sorumluluk kadar da hakkının olacağını bilmesi insanın. Aynen öyle. Eğer sorumluluğunu yerine getirmiyorsa hakkı tahakkuk etmiyor demektir. sorumluluğunu yerine getirmeden hak isteyen insanlarla dolu bir toplum görüyor. Sorumluluğunu yaptın mı ki hakkına talipsin? Yok, yerine getirmemişsin. Ama her hak bir sorumluluğun karşılığındadır. Onun için bizde haklar ve ödevler daima terazinin iki kefesinde bulunur. Ödev önceliklidir. Ödev ahlakı önceliklidir. Görev ahlakı önceliklidir. Sorumluluk ahlakı önceliklidir. Bu anlamda maalesef öteden beri kadınlar konusunda Müslüman toplumları hep yaralı bulmuşumdur. Hep sıkıntılı bulmuşumdur. Allah Resulü'nün iyileştirme çalışmaları, Kur'an'ın onca öğüdü, onca emri sanki cahiliye Arabının bir kulağından girmiş, öbür kulağından çıkmış gibi. Ve Peygamberimiz vefat ettikten sonra Abdullah İbni Ömer diyor ki, biz Resulullah hayattayken kadınların aleyhine bir iş yapamadık. Ama Resulullah vefat etti. Çünkü kadınların aleyhine bir şey yapsak ayet iniyordu diyor. Bizi engelliyordu diyor. İşte Mücadele Suresi. Mücadele diyorlar. Mücadele, adı üstünde mücadele, polemik demektir. Evet, atışma. Bu sure atışma suresi değil ki. Yanlış bir isim koyuyorlar. Surenin muhtevasıyla alakası yok. Mücadele. Ne demek mücadele? Hakkını arayan kadın demek. Hakkını arayan kadın. Orada bir kadın var, hakkını arıyor. Allah Resulü geliyor. Resulullah. Kocası zihar yapmış. Ne demek zihar? Bir cahiliye geleneği. Senin sırtın bana anamın sırtı gibidir cümlesini söylemek. Ama bu cümle bir müeyyide cümlesi. Artık ondan sonra ona erkekliğini yapmıyor, kocalığını yapmıyor, ona askıda gibi bırakıyor, ona bakmıyor, onun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Onu boşamıyor da, şey yapmıyor da, o evlenemiyor da yani gidip. Dolayısıyla öyle muallakta bırakıyor. Zulmediyor yani. Zulme. Onu bir köle gibi kullanıyor. Ya Resulallah, eşim böyle böyle. Efendim. Tamam, işiniz bitmiş dedi Allah Resulü. Ama ya Resulallah, ben gençtim, güzeldim, efendim, sevdiceğiydim, biriciğiydim. Ama ona çocuklar verdim. 4 veya 5 tane çocuk vermiş. Çocuklar verdim, yaşlandım, onun için saçımı süpürge ettim, yıllar yılı onun için bugünlere geldim, evlatlar verdim, ben şimdi bu hale geldim, şimdi beni kapının önüne koyuyor ya Resulallah. Benim söyleyecek bir şeyim yok diyor. Ama ya Resulallah, küçük bir yavrumuz var, bebeğimiz var diyor. Şimdi ben ona bıraksam bakamaz, ben alsam ben besleyemem. Beni kapının önüne koydu. Ne yapayım? Resulullah sus. Bir şey yok. Sükut. İşte onun üzerine Mücadele Suresi geldi. Yani kadın hakkını arayarak o ayetlerin inmesine vesile oluyor. Açar okursunuz. Böyle bir örnek sergiliyor Kur'an'da. Nisa Suresi de öyle. Onun için Lübnanlı bir allame diyor ki, Hazreti Ali kadınlar hakkında şunu dedi deyince bir tanesi, biz kadını Hazreti Ali'den değil, kadını Nisa suresinden öğrendik. Onun için kadını Nisa suresinden öğrendik. Yani bu anlamda biz kadını Kur'an'dan öğrendik. Ama hiç de öyle görünmüyor. Hakikaten Abdullah İbni Ömer'in dediği doğru. Peygamberimizin vefatından sonra görüyorum ki kadınlara yani adeta kaşığıyla verip sapıyla geri alınıyor. Öyle bir alınma ki bu, işte ondan sonraki boşama hadisesi. Bakın, 3-9 dedi mi bitti. Var mı böyle bir boşama çeşidi? Kur'an ortada. Kur'an'da boşanma suresi diye bir sure var. Talak suresi. Açın bakın. Kur'an'da Bakara suresinde boşanma ayetleri var. Var mı böyle bir boşama? 1400 yıldır kaç milyon aile yıkıldı acaba 3-9 lafıyla? Kaç çocuk öksüz yetim kaldı acaba? Kaç evin direği yıkıldı acaba? Kaç dram yaşandı acaba? Kaç bebek öldü acaba bu 3-9'dan dolayı? Ne olacak bu? Nasıl ettiniz? Kur'an orada. Kur'an'ın boşanma açık, açık. Üstelik boşanmada şahit yoksa o boşanma olmaz. Çünkü şahit getirin diyen Kur'an'ın emridir. Bizatihi Kur'an şahit istiyor, şart koşuyor. Dolayısıyla bakın bugünkü fıkha, geleneksel fıkha bakın. Kadını mağdur etmek için ne elden ne geliyorsa yapılmış. Peki bu ah tutmayacak mı? Bu mazlum kadınların birikmiş ahları bu ümmeti tutmayacak mı? Bu fıkhı ah tutmaz mı? Tuttu ve bu fıkıh bizi buraya getirdi işte. Onu, o ahdan onu kastediyorum zaten. İşit bu fıkhın ahıdır. Fethayla bu fıkhın ahıdır. Eşşebap bu fıkhın ahıdır. Bu yanımızda, yöremizde, elinde kılıç olmadığı için bizi kesemeyenler bu fıkhın ahıdır. Ve daha ne göreceğiz? Siz mazlumun ahının hiçbir işe yaramayacağını mı zannediyorsunuz? Siz sadece mazlum deyince yani savaşta, şurada, burada mazlum olanları mı görüyorsunuz? Peki 1400 yıldır bu ümmetin bu yüzden mazlum ve mağdur olan kadınları, çocukları, yetimlerin ahı ne olacak? Kim savunacak onları? Allah savunmuştu ama Allah'ın kitabına sırt döndüler. Allah'ın kitabı onu dedi, bunların kitapları bambaşka bir şey dedi. Ve biz de bunu söyleyince suçlu olduk. Biz de bunu söyleyince taşlandık. Biz de bunu söyleyince sapık olduk. Biz de bunu söyleyince kafir olduk. Ama ortada. Alın. Meryem Yahya hadisesini unutmadık. Sudan'da. Kadın Hristiyan. Koca Müslüman. Hristiyan Sudanlı bir zenci kadın. Sudanlı zenci bir Müslüman erkek de Sudan zaten zenci. Evleniyor. Ama Müslüman erkek sorumsuz. Bir çocuk oluyor. Erkek ortadan kayboluyor. Kadını çocuğuyla beraber bırakıp gidiyor. Ne kocalık sorumluluğu, ne babalık sorumluluğunu taşımıyor. Hristiyan anne yavrusuyla beraber babasının evine dönüyor. Koca yok ortada. Müslüman koca yok. Ama devlet onu fıkıh gereği anında kaydetmiştir babanın üstüne ve dinini de yazmıştır. Dinini de yazmıştır. Müslüman. Anlatabildim mi? Şimdi ne oluyor? Meryem bu. Meryem. Baba Yahya gitmiş. Meryem'in annesi Müslüman. Meryem doğuyor. Meryem'i doğrudan babanın dinine yazıyor. Ama baba ortada yok. Baba evladına babalık hiç yapmamış, çekmiş gitmiş. Sorumsuz. Ve Hristiyan anne kucağındaki bebek Meryem'i ile geliyor babasının evine. Hristiyan babasının evine sığınıyor. Orada büyüyor, Hristiyan olarak büyüyor. Okuyor, okutuluyor, doktor oluyor Sudan gibi bir ortamda. Ve Meryem büyüyor, Meryem evleniyor. Meryem evlenince Sudan hükümeti şeriat adına diyor ki Meryem'e gel. Hem mürtetsin, mürtetsin Hristiyan'la evlendin. Anlatabiliyor muyum? Müslümansın, Hristiyanla evlendin, dolayısıyla mürtetsin. Efendim. Hem de zina yaptın, rejim cezası. Şimdi, hadi buyurun. Nasıl alırsınız? Neresini alırsınız bunu? Adalet neresinde bunun? gök sallanmaz mı? Arş titremez mi? Ama fıkhınız bu. Bunu eleştirmeyelim. Ya. Dolayısıyla olay bu. Bu tabii bize ulaşan, bize ulaşmayanlar ve tarih içerisinde yüzyıllarca neler. Alın Ferhunde olayı Afganistan'da. Daha çok olmadı, aylar oldu. İlahiyatlı bir kız. Koltuğunun altında Kur'an'la dersten çıkmış. Gidiyor, caminin önünde muska yazan şarlatanlara Allah'tan korkun diyor. Allah'ın kitabının neresinde var bu? İslam'ın neresinde var bu? Dinin neresinde var bu muska işi diyor. Muskacı şarlatan da Kur'an'a hakaret etti diyor. Kur'an'a küfretti. Kur'an yaktı diyor hatta. Efendim. Hadi vurun. Önce takıyorlar. Sonra Ferhunde bir oradan dama kaçıyor. Dama çıkıyorlar, damdan aşağı atıyorlar. Görüntüleri var, seyrederseniz görürsünüz. Efendim. Damdan aşağı atıyorlar, damın taşlarını söküp üstüne atıyorlar. Ondan sonra halaslarla efendim yerde süründürüyorlar. Örtüsünü çıkarıyorlar, sırtındakileri çıkarıyorlar. O da yetmiyor. Ferhunde el yüz her taraf kan revan içinde arabayı üstüne sürüp tekerle birkaç kere geçiyor. Açın seyredin, ibret olarak seyredin. Dolayısıyla ne yapacağız şimdi? Kadın ha? Efendim. Yani bunlar tekil olsaydı keşke, tekil örnekler olsaydı. Onun için şimdi ben Batı'ya bir şeyler söyleyeceğim de, iyi de önce benim evimin içi bozuk. Benim evimin içi mahvolmuş. Benim evimin içi kokuşmuş. Evin içini düzeltmeden ele ne diyeyim ben? Ona ne diyeyim ben? Onun için aziz kardeşlerim, kadın meselesinde vahyin önümüze serdiği o aydınlık ufka düşmeden, kendimizi sorgulamadan, geleneği sorgulamadan, geleneğin ürettiği hadis diye Allah Resulü'nün ağzına koyduğu, Allah Resulü'ne kocaman birer iftira olan o lafları oradan söküp atmadan kadın konusunda zihniyetimizi düzeltemeyeceğiz. Onu görüyorum zaten. Düzeltemeyeceğiz. Onun için de oturup diyaloğa giremeyeceğiz. Diyaloğa giremezsiniz çünkü onu sizin gibi bir insan olarak görmedikçe diyaloğa giremezsiniz. Eşiyle diyaloğa giremeyen bir evlilik, bir ev nasıl ayakta kalacak düşünseniz? Bir meseleyi oturup konuşamıyorsanız nasıl ayakta kalacaksınız? Ondan sonra da gelsin sopa. Evet, yani erkek rahatlamak için kadını dövmeli, kadın da bu dayağı yediği için şükretmeli. Ne diyeyim? Söyleyecek bir şey yok. Söz bitti, sözün sonu. Kur'an kadını dövmeyi emretmez. Asla. Allah Resulü bir tane eşine el kaldırmamış. Allah Resulü eğer hadisse, siz gerçekten hadislere inanıyorsanız o hadiste var, açın Ebu Davud'u bakın. Siz nasıl adamsınız diyor. Kadınlarınızı önce doğup sonra onlarla beraber yatağa mı giriyorsunuz? Allah Resulü. Onun için açın bakın. Aziz kardeşim, insan meselesi olarak görmediğimiz sürece yanılacağız. Mesele kadın meselesi değil, erkek meselesi değil. Mesele insan meselesi. İnsan kalitesi meselesi. Kaliteyi yükseltmediğimiz sürece çocuklarımızın kalitesi yükselmeyecek. Toplumumuzun kalitesi yükselmeyecek. Eğer öyle annelerin elinde yetişen çocuklar da aklına ilk gelen dövmek, öldürmek olacak. Anlatabiliyor muyum? Dövmek, öldürmek olacak. Yani eğitim adına, terbiye adına, birbiriyle alışveriş adına aklına ilk gelen şey eşini dövmek olan bir evde yetişen çocuk da ilk defa aklına gelen şey dövmek, öldürmek olacak. Başka şekilde. Yanlış yorumluyorlar. Asla doğru değil. O ayet öyle değil. Kur'an'da darabe fiilleri nerede gelmişse teker teker saydım. Açın bakın, not var orada. Kur'an'da dövme fiilleri ayrıca sakket, rakeze gibi bir sürü vurma fiilleri vardır. Bu vurma fiillerinin hiçbiri de darabe fiili hiçbiri anlamına gelmez. Onun için darabe fiilinin özel geliş yollarını teker teker saydım Kur'an'da. Orada açın o ayete düştüğüm notu okursanız gerçekten ikna edici bulacaksınız. Orada çıkarın, ayırın. Yani artık önce öğüt verin, sonra yataklara ayırın. Eğer ondan sonra da olmadı, tamam, ayrılın, bitirin iş. Hala bugünkü Arapçada bile edrip derler. Yani gidin nereye giderseniz gidin, bas git demektir, ayrıl demektir. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani Arap dilinde bu kelime çok anlamlı bir kelimedir. Ve oradaki anlamı da vurun değil, dövün değil. Eyvallah, yürü, bas. Ondan sonra yoluna git demektir. Dolayısıyla yani bu anlamda neden aklına dövmek geliyor? İyi, kadının nüşuzunda dövdü. Erkeğin nüşuzu da var. Kadın da erkeği mi dövecek? Ne olacak o zaman? Yani sorun dövmekle çözülüyorsa erkek nüşuz edince kadın ne yapsın? O da eline bir efendim cennetten çıkma alsın. O da erkeği dövsün. Evet. Yani bu değil, bu değil. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Biz Resulullah'ın sünnetinde de bunu görüyoruz. Allah Resulü'nün eşleriyle bozuştuğu oldu mu? Oldu. Bir ay eşlerinden uzak durduğu oldu mu? Oldu. Biz bunu biliyoruz. Peki bir tane eşini dövdü. Hatta boşandı söylentisi Medine'de yayıldı mı? Yayıldı. Allah Resulü eşlerini boşadı. Yayıldı. Efendim ama siz hiç Resulullah'ın bakınız, Resulullah yataklarını ayırmış, yatağını ayırmış. Bir ay yatağını ayırmış. Biz buradan bunu anlıyoruz zaten. Bir ay eşlerinden uzak durdu diyor. Yani öğüt vermiş, yatağını ayırmış. Üçüncüsünü Resulullah emri tutmadı o zaman. Değil işte, görüyorsunuz. Demek hatta Medine'deki o boşandığı söylentisi de bu ayetin o gün böyle anlaşıldığını gösteriyor. Yoksa Resulullah eşlerine sopa çekiyor diye Medine'de söylenmesi lazım. Çünkü üçüncüsü o gelecekti. Ama üçüncüsü Medine'de söylenti. Çünkü öğüt vermiş, yataklarını ayırmış. Ondan sonra üçüncüsü Resulullah boşadığı eşlerini geliyor. Haberi. Demek ki ayeti böyle anlıyor Medine'li sahabe. Aynen öyle. Allah Resulü'nün hayatındaki karşılığı. Hayatında bu ayetin karşılığı, yani Resulullah'ın hayatında bu ayetin bizatihi bir karşılığı var. Dolayısıyla söyleyecek çok ama buraya kadar inşallah söylemiş olalım. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gur'el gur'anı feslemi'u leh ve ensitû leallekum turhamûn. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربي evlerimizi Kur'an'ın nurunun ışıldadığı evler eyle. Ailemizi Kur'an'ın nuruyla münevver eyle. Çocuklarımızı Kur'an'ın nuruyla münevver eyle. Sokaklarımızı Kur'an'ın nuruyla münevver eyle. Caddelerimizi Kur'an'ın nuruyla münevver eyle. Ülkemizi Kur'an'ın nuruyla münevver eyle. Dünyamızı ve ukvamızı Kur'an'ın nuruyla münevver eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. عظيما لنبيه وتكريما للإسلام شهر شهر سبحانه وتعالى فقال عز وجل من طائر الكرام بآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على إبراهيم وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden ve ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim oldum diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? Olamaz. Akimis salah.